حضرت محمد باقر رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ہم نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے قربانی کے جانور لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے قربانی کے جانور لے کر آئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تم نے کیا احرام باندھا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا، میں احرام باندھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کی طرح، اور میرے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم عمرہ کر کے حلال نہ ہونا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2744۔